U efiry Radio Swoboda. Dobry dzień. Witaję was Jan Maksymiuk u sztotydniowej pieradaczy Zwanoczki. Nasza pieradacza uczyć pierwszy raz u sieradu i powtaraje całą niedzielę. A pośnim czasem wielkiego szumu u białoruskiej mediaprastory narabila propanowa, kap sa spisu białoruskich czynowników, jakim zabaroni na ujezd u Eurazwiaz, wykreślić człowiek 20-25. Mawiał, wizowe sankcji i tak nie pracują. Ty jest czynownikom, jakim trzeba pojechać u Europu, znajdą sposób, jak tudy uszczamica. Woś minister unutranych spraw o Białorusi Anatol Kuliaszow, jaki zaniesiony u spis niejaznych, usio ż zjeździł u Francji na konferencję Interpolu. Ну а з другого боку, кажуть аўтары прапановы, санкцыі не дапамагаюць палітвязням у Беларусі, таму што рэжым, нібыта ў адказ на гэтыя санкцыі, не выпускае палітзняволеных, а яшчэ больш іх мучыць. Наколькі мне і маім калегам з рэдакцыі «Свабоды» вядома на сённяшні дзень, гэтай прапанове не быў дадзены афіцыйны ход. Ніхто з беларускага боку не выслаў афіцыйнай просьбы на гэты конт у інстытуцыях развязу. Але вядома, што за прапановай стаіць сярод іншых недзяржаўная арганізацыя, якая называецца «Офіс за дэмакратычную Беларусь» і знаходзіцца ў Брусэлі. З кіраўніцай гэтага офісу Вольгай Стужынскай мы перадавалі ў эфір гутарку на гэтую тэму. Вось фрагмент выказвання спадарыні Стужынскай. Ну, па-першае, я скажу, што калі была прайшла інфармацыя пра тое, што спісы з'ездных будуць пашыраныя, мы сапраўды, і гэта было сказана даволі публічна, што мы не лічым, што пашырэнне візавых санкцыяў на гэты момант з'яўляецца нейкім эфектыўным метадам. Наадварот, на наш погляд, гэта можа пагоршыць становішча тых жа палітзняволеных, і ўвогуле, скажам так, такія меры ніякага плёну бы не прынеслі. Наконт скарачэння санкцый, я думаю, што це сапраўды была б недрэнная ідэя, таму што просто перагледзець спісы за даўнасці нават, таму што там ёсць людзі, которые просто ўжо альбо памерлі, альбо сышлі са сваіх пасадаў. Потым на гэтую тэму выказваўся шмат хто іншы з беларускіх палітыкаў і аналітыкаў. Але ў званочках у нас ёсць свае палітыкі і свае аналітыкі, якіх мы зараз і пачуем у завочнай дыскусіі са спадарыняй Стужынскай. А значыць, пытанне рубам. Трэба скарачаць ці пашыраць спісы неўязных лукашыстаў? Вось я катэгарычна супраць, каб са спісу неўязных выключаць прозвішчы. Ну і што, што хтосьці звольніўся, з'ехаў у Маскву. Все адно ў свой час гэты чалавек зрабіў свой унёсак у пагаршэнне агульнай сітуацыі ў краіне. Падзеі 19 снежня не на пустым месцы разгарнуліся, ўсё ж мае сваю перадгісторыю. Так што гэты спіс павінен быць пажыццёвым і пасмяротным, і все прозвішчы павінны быць захаваныя. Тады гэты спіс толькі будзе працаваць на памяншэнне рэпрэсіяў у краіне. Тут трэба думаць не каб выкрэсліваць, а каб аператыўна далучаць да гэтага спісу ўсіх тых, хто засвяціўся на супрацьпраўных дзеяннях. Толькі тады гэтай халуі будуць хоць чагосьці баяцца. Халуйская прырода рэагуе толькі на жорсткія меры. Угаворваць іх і заклікаць да сумлення абсалютна марная справа. У іх заўсёды перамагае шкурны інтарэс. Дзякуй за ўвагу, Надзея Менск. Вельмі не згодна я з Ніною Стужынскаю, што трэба перагледзець спіс, трэба адмяніць там з гэтых невыязных. Я лічу, што нічога не трэба адмяняць. Хай падумаюць гэтыя людзі, што яны робяць і каму яны служаць. Я лічу, што трэба пажыццёва ставіць. Яна тут успомніла пра Зімоўскага. Што яна, забылася, хто такі Зімоўскі? Ён выехаў у Маскву цяпер. Цяпер правильно, ну ўжо прэ, ўжо там на Беларусь, на Лукашэнку ўжо цяпер. А што ён раней пеў? Ну гэта ж смех. Я лічу, што пажыццёва, яшчэ і на сем'і трэба налажыць. Да пабачэння, Людміла, горад Мінск. А што на гэта скажуць тыя, хто пакутуюць у турмах па віне менавіта гэтых асобаў? А я б хацела, каб гэтыя неўязныя асобы адпачывалі і лячыліся, напрыклад, у санаторыі Пралеска ў Здановіцах, дзе ў 2009 годзе з 15 верасня па 2 кастрычніка лячылася я. Ацяплення не было, усе цеплавыя працэдуры, як ванны, гразі, адпускаліся ў сырых халодных сутарэннях. Ці не палова пацыентаў захварэла, у тым ліку дзеці-падлеткі, у тым ліку дзеці на інвалідных вазках. І жывая вярнулася да хаты, і адразу участковая лекарка накіравала мяне ў бальніцу. Вось такія для нас Канарыя. Альпы з Брюсселем. А вам шкада Азаронка, Ярмошину і да іх падобных. Няхай купляюць і спажываюць беларускае, як я, як мільёны іншых беларусаў, якім можна ехаць у Европу. Я толькі не мажа што. Дзякую, Раіса Николаевна, город Магілёў. Там какая-то дамочка из Бельгии выступала за то, чтобы смягчить впечатительные визы для чиновников и руководства страны. Не надо. Надо расширять список невизных. И в то же время, я уже тоже говорю, надо простое решение принять европейцам. Той же дамочке, которая в Бельгии сидит, где-то там обосновалась. Ей надо было за нас, рядовых белорусов, вступиться. И давным-давно для нас, рядовых белорусов, сделать бесплатным, совершенно бесплатным въезд в Европу. Пойшла буйная размова об скорочении списа неуязных у Евразвяз. У списе некоторые громадяне Республики Беларусь. Навод громадянами их называть брыдко. Александр Зимовский. Не одразу и он стался близко наближенным до Лукашенки. И шел до этого упарта, бессоромно. Памятую его выступы тележурналистам. Да памятуют где-то тысячи белорусов. Який бруд перед телекамерами он лил на оппозицию, на белорусов, что подбил червоно-белый стяг стали, рызыкуючи усім. Як высмеивал их холодно, нахабно, отчуваючи беспокарана свою тады. Говорил с поглядом, як у рептилии перед безоборонной ахвярой. А теперь ему Европы не хапая, со спису хочу выскочить. А пабадзяйцеся, таварыш Зімоўскі, яшчэ па расійскіх завуголлях. Слово ёсць такое беларускае завуголле. Нічога, не прападзеце. Грошы многа за працу сваю ў Беларусі атрымалі, пакуль з галоўнакіруючым не пасварыліся. У меня ёсць предложение. Не уменьшыць спіскі невыязных, а наоборот, расширить их фамилиями всех депутатов обеих палат, при поддержке которых Лукашенко подмял под себя Конституцию Республики Беларусь и переделал все законы по своему усмотрению. И не только тех депутатов последнего созыва, но и тех, кто раньше, все 17 лет, стали в мягких креслах в овальном зале и хором мычали одобрям. Тех, благодаря которым довели людей и страну до нищеты, кроме себя любимых. Татьяна, Минск. Ну так. Папярэджваючы некаторых нашых слухачоў і аўтараў, якія ўжо набілі руку над тым, каб ставіць мяне ў тупік сваімі цяжкімі пытаннямі, я, не пытаны, адкажу на пытанне, якое магу атрымаць. А што ты, Ян, асабіста думаеш пра скарачэнне спісу няўязных? Я за скарачэнне, калі нехта з гэтага спісу памёр або яго выкінулі са структураў улады. Чаму ж не аказаць велікадушнасці? Нябожчыкаў ніякімі спісамі не пакараеш? А живые былые чиновники хай собі ездят у Европы, аби только за свои гроши, а не за гроши белорусских податкоплатников. Свобода, большая просьба к вам. Закройте ему навсегда доступ в ваш эфир. Этому россиянину, который то призывает молиться наш народ белорусский за то, что в нас не стреляют и не травят газами, то мы трусливые. И за все это благодарить и благодарить. А сегодня в звоночках какую боль он принес Ирине, унизив Андрея Олеговича. Такие гаденыши со школьной скамьи отравляли жизнь одноклассников. А это, может быть, я и не ошибусь. Психологический портрет этого москаля. Офицер, служил в Белоруссии, осел здесь, получил хорошую квартиру, неплохую пенсию. Пусть звонит в Москву и получает жить перед выборами их, своих. Нина, город Минск. Шановная Нина, закрыть эфир перед такими звонками не проблема. У Беларуси, у державных СМИ, это повсюдная практика. Там не чувать критичных голосов у боку лады. Пытание, однако, у тем, каб беларусы не раздзяліліся на зоны, якія ўзаемна не перасякаюцца. То бок, у адной перадачы і ў адным СМІ выступаюць толькі тыя, хто за ўладу, а ў другой перадачы і ў другім СМІ толькі тыя, хто супраць улады. Беларусам трэба перамагчы свой зонавы менталітэт, прабачце за выраз, каб навучыцца слухаць адзін аднаго і размаўляць адзін з адным. Нават у такіх выпадках, калі адзін з беларусаў аказваецца, як вы кажаце, маскалём. Вось вы паслухалі яго, ён паслухаў вас. Я не кажу, што нехта некага пераканаў, але наступіў абмен поглядамі, то бок дыялёг. А то ў Беларусі чуваць наогул толькі маналёгі, і самі ведаеце, чый маналёг чуваць найгучней. Давайце адыходзіць ад гэтай маналёгавай звычкі, хаця б толькі на Радіо Свабода. Якія геапалітычныя змены маячаць на беларускіх даляглядах? Лариса. Русский рубль маячит на границе. Между прочим, довольно давно. Путин говорит о союзном государстве. До сих пор его нет, как и нет Бородина, секретаря союзного государства. Союзное государство, если один президент Путин. Вот и будем ждать выборов, осталось мало. В данный момент тройственный союз, которому примкнут остальные советские республики. Естественно, кроме Прибалтики и Украины. Украинцев называют националистами. Это националисты в лучшем понимании слова. Поэтому должен в этом вновь образованном тройственном союзе, и название валюты должно соответствовать другому названию, но не русский рубль, а азиатского происхождения. Что-то наподобие евро, только с азиатским акцентом. Лариса, город Минск. И еще верш с нагоды этой гаваркой валюты с азиатским акцентом. Я не могу ни отдать веры. Неужо мы чистый лист паперы, где можно все намалевать и в рабство без турбот загнать. И стяг, и герб у нас забрали, и мову навод одобрали. Як быть мы голову не маем, бо всяким злыднем потураем. Доволи много уже годов, живем без мовы и голов. Не можем ни сказать, ни утямить, кто Украине нашей править. Кому рабство нас отправить, хочет грошей нас позбавить, каб тутейших увобрать и в империю отдать. Николай Куксо. Дякую, заговорився я сьогодні. І ще махчима зміститься короткий віршик. Проводирі, Лябецька, Римашевські Кастусьов спритно так лямонтовали. Ті-ті, а може не, на всі тіє вибори. Лукашенко сам себе, кого захоче вибере. Виборники, каб змогли, тих проводиров усіх би розогнали. Кастусь Каліновський.